appassionante, professore Vital. Aula con tu niño interior, cada día vive, te quiero morir, saltando al vacío, con el alma desnuda ante el miedo, reír, creer, crecer, crear, vivir, amar, soñar, volar, sentir, bailar con la vida, no podrán separarnos, no nos pararán. De tu tic-tac, no escuches si alguien te dice nunca lo conseguirás. Exprime la vida aprendiendo del diablo y de su facultad. Íbamos a falar con Carolina Silva, a presidenta da Asociación Pro Fundación Manuel Bello. Vamos a decirle que sexa ela a que nos explique o que ten que ver con esa fundación que eles pretenden poñer en marcha, a Asociación Pro Fundación Manuel Bello. Carolina Silva. Moi boa tarde, Carolina. Boa tarde, Xullo. Benvida, moitísimas grazas por atendernos. E a vos, estou tamén agradecida de que me chamedes. Bueno, en primeiro lugar, eu dixenlle a todos os nosos ointes e aviseilles que ti tiñas moito que ver con esa asociación que se vai a poñer, bueno, que queredes poñer en marcha ou a Fundación Manuel Bello, que ten moito que ver co noso idioma, coa nosa recuperación histórica e que ademais, pois, eso, hai que reivindicala 100%. Todas as persoas que queiran podense poñer na vosa páxina, Asociación Pro Fundación Manuel Bello, que se poden facer socios, que se podese participar cunha pequena aportación. Fálanos da asociación. Antes de nada, quería lembrar, sei que o pronuncio perfectamente, pero hai moita xente que ainda non se dá conta de que é Manuel con O. Eso. Asociación Pro Fundación Manuel Bello. Eu creo que pronunciei ben, Manuel Bello. Perfectamente, pero vale, vale. Así quería explicalo, ¿no? Porque claro, claro. Mellor, moita xente non sabe que existe esta variante de Manuel con O en Galicia. E entonces escribe xa a buscar directamente Manuel con U, entonces aí non a vai a topar. Claro. É certo. Bueno, a páxina de na que se pode meter, que xa denunciei aí un momentiño, é manuelbello.gal. Exactamente, vale. Sí. Veña. Esta asociación naceu a finais do ano pasado, xusto coincidindo co pasamento do primeiro ano do establecemento de Manuel Bello, ¿no? Naceu para sentar as bases para fundar no futuro unha fundación. E o cometido da fundación, canalizar proxectos destinados a fomentar o uso do galego en todos os ámbitos da sociedade do noso país. O que queremos realmente ofrecer de a sociedade non son a opción de máis opcións de vivir en galego, sino tamén un instrumento de participación cidadán. Uh-huh. É dicir, que calquera pode poñerse en contacto con nós, desde persoas ou agrupacións, uh-huh, con ideas de proxectos, e nos axudamos a buscar financiación, ou ben tamén podemos colaborar con eles na posta en marcha dos proxectos. Uh-huh. De feito, nos queremos colaborar con concellos, deputacións, pero tamén con empresas. A idea é de que tamén desde a cidadanía se poda facer política, que non só se faga desas institucións, uh-huh, e entonces colaborar, ¿no? Que o povo tamén poda presentar iniciativas e nos axudar aí a canalizar, ¿no? Ten esas dúas vertientes, ¿no? Por suposto, son proxectos destinados a fomentar o uso do galego. Manuel sempre, o seu lema era, él decía que quería exercer o seu dereito a vivir en galego. Entonces, con esa inspiración, nos estamos creando, sentando as bases para crear esa fundación. Se estamos empezando con algúns proxectos, pouco a pouco, e, nos estamos movendo. primeiro hai que decir a todos os ointes que xa tivestedes varias cousas interesantes e importantes con relación á fundación, posto que celebrastedes o pasado día 2 de agosto unha xornada que titulastedes precisamente Xornada Manuel Bello, non? De comunicación, onde tivestedes participación de persoas importantes e interesantes con respecto á comunicación, tanto radiofónica como xornalística, non? Sí, bueno, eran unhas xornadas para analizar o uso do galego nos contornos digital, laboral e radiofónico. E, bueno, foi moi interesante, foron moi intensas, falamos moitísimo, non nos chegou o tempo a nada, nos íamos comendo as pausas, non, os encontros, e chegamos a conclusións importantes. De feito, a partir de aí, pues, se xestaron as ideas de facer unhas peticións a administracións para, por un lado, pues, por exemplo, realizar algúns estudos de mercado multilingüe, e por outro lado, pues, para tamén apoiar a moitas empresas que queren galeguizar o entorno laboral e que se sinten soas, no, que precisan da administración. Entonces temos así algunhas iniciativas desde os representantes destes sectores que acudiron ás xornadas, pois surgiron así algunhas ideas de trasladar as peticións a certas institucións e para ver si podemos dar solucións en algúns ámbitos. Pensamos que é bastante posible. Bueno, tendes tamén a colaboración de asociacións e de outros elementos tamén económicos, entre comillas, ou polo menos empresas tamén que están a caromboso. Falo da asociación Venancio, a Fundación Venancio Salcines, que vos patrocina, ou polo menos está cando a vos. Tamén hai que pôr en marcha, ou polo menos poñer en valor que saiban todos os nosos ointes que César Pazos tamén está con vosotros, unha persoa que sabe moitísimo do noso idioma e que é un grande escritor tamén, non? Sí, a ver, a Fundación Venancio Salcines apoiou-nos desde o principio porque, bueno, tamén considera, no, que fai falta máis asociacións e máis fundacións, máis iniciativas deste tipo para tamén para aumentar, no, para extender, no, a outros ámbitos da sociedade, no, donde normalmente o galego non está presente, extender precisamente a estes outros ámbitos da sociedade orgullo a identificación de pobo, no, e orgullo de poder usalo, no? Uh-huh. O interese está por aí. César Pazos é un escritor novel que, bueno, Manuel, pues, impulsou bastante, no, a súa labor de escritor, entonces por eso tengo una vinculación especial también con la fundación. Y bueno, es sí, una persona que sacó ahora a su obra literaria inspirada en la historia de Galicia, no pasado, ahí fue una distopía en el futuro, no, que, bueno, pues una Galicia orgullosa de sí, pues puede tener un papel muy relevante, ¿no?, en la historia da humanidade. E tamén quería aproveitar para decir que, bueno, temos tamén como socio de honra a Xavier Alcalá, que tamén sendo nos apoiou desde o primeiro día e bueno, está con nos acompañándonos neste cometido, nesta tarefa. Bueno, dentro dos proxectos que ti mencionabas hai un achadeles, pero podes mencionar o de Boas Raíces, o Fogar para Vincar e o Galego no Mundo, non? Algo que ten moitísimo que ver, que van a desenvolverse, van a desarrollarse cousas para que todos os que queiran poidan participar tamén, non? Sí, a ver, a idea é que calquera persoa que teña un proxecto nos poda chamar e diga, mira, me gustaría facer isto. Nos podes apoyar. Entonces nos, pues, colaboramos ahí. Un ejemplo de un rapaz brasileiro que se vive ahora en La Coruña y que nos dijo que le gustaría conectar rapaces galegos con rapaces brasileiros. Uh-huh. Porque en Brasil, pues la mayoría de la sociedad desconoce la existencia de Galicia, la existencia de un idioma galego. Uh-huh. E como el, de feito, el foi el profesor, ¿no? Ahora está afincado na Coruña, pero él era profesor en Brasil e coñece o, claro, o entorno escolar e pensa, ¿no? que sería unha moi boa oportunidade para, bueno, para o futuro do idioma galego e tamén para o povo de Brasil, ¿no? Coñecer, ¿no? Poñer en contacto a mocidade galega como cidade brasileira. E bueno, esta foi unha idea del, veu a nos, e nos empezamos a canalizar, aunque nos pusemos en contacto con escolas e con institutos e con profesores, e bueno, xa están aí traballando neso. Mm. Temos outro tamén outros proxectos, agora pois, bueno, temos proxectos non vou a contar todos porque sería moi sí, extenso, pero bueno, unha das cousas que tamén nos preocupa bastante, por exemplo, son os novos galegos, que nos queremos chamar de así, os novos galegos, que son os emigrantes, ¿no? Uh-huh. Que se queremos que haxe unha integración real, uh-huh, ¿sí? Eles pues, non teñen raíces de antepasados, ¿no? que vivían no país, ¿no? Uh-huh. Entonces, necesitan unha integración, necesita que se les apoye en esa integración real. Entonces, crear cursos, ¿no? Estamos tamén a elaborar cursos adaptados a eles para cursos de galego, pero en modo de integración, ¿no? Y entonces son cursos que estamos diseñando que queremos participar, que queremos colaborar con los concellos, para que los concellos colaboren, los concellos que estén interesados, pues que colaboren con nos y en este proceso de integrar, ¿no? A estes novos habitantes, estes novos galegos que están chegando ao noso país e que tamén teñen dereito. Claro. Claro. Teñen dereito a coñecer ben a lingua e a expresarse na lingua e a que porque bueno, e a vivir da cultura galega porque é moi enriquecedora realmente. E unha das cousas que tamén queremos, sobre todo, e que queremos deixar claro, que o galego que sexa unha lingua viva, que non sexa unha lingua de intelectuais, unha lingua para unha asignatura da escola, ou unha lingua para facer queimadas. Que sexa unha lingua que se utilice en diferentes ámbitos. Tamén, por exemplo, hai unhas empresas de ocio que tamén se puseron en contacto con nós para que lles axudemos a facer pois, a oferta en galego. Mm. En ocio así de fin de semana e tal. Entonces, vamos así pouco a pouco. Os ámbitos os que se poden os que se pode traballar son moitísimos. Claro, claro. Son moi extensos. Entonces, a veces nos deixamos levar a los que nos veñan a pedir, a ver, pues mira, necesitamos isto, pues pode ser, ¿no? Entonces nos deixamos levar tamén un pouco pola iniciativa da xente, pero claro, nos tamén nos temos que presentar, ¿no? Claro. Presentarnos como o instrumento que queremos ser. Onde está ubicada a sede da asociación? Sí, está na Coruña. Mm. Pero realmente porque temos que ter un lugar, claro, de ubicación. Claro. Pero realmente o ámbito de actuación é todo Galicia. Pero tamén, a ver, si a veces traballaremos tamén fora de Galicia, como si queremos traballar con Brasil, pois pues xa claro, xa ves, ¿no? Sí. Claro. Bueno, que o galego se empregue no consumo, no traballo, no lecer e nos medios. Lógicamente, eso é o que compré. O que, bueno, a idea fundamental da propia asociación para que despois, cando se teña en marcha a Fundación Manuel Bello, teña efectividade de tal xeito que o galego sexa unha parte máis de grande comunicación precisamente en Galicia, porque que se vai a falar en Galicia senón galego, ou van a falar francés e inglés? A ver, se poden falar todas as linguas, pero o galego ten que estar presente. Claro. Sobre todo a opción de falalo, ¿no? De poder ir a presentar un documento e ter o asinar un documento e ter a opción de telo en galego. Uh-huh. De poder ir si es unha persona e que non che diga, oh, mira que teñen problemas co galego. No, eso nestes momentos eso non está pasando, pero eso sí que pode chegar a pasar. Bueno, eso sí que pode, claro, a mí personalmente ni me non me pasou directamente, pero eso sí que pode pouco a pouco chegar a pasar. Algún fode chincho por aí é capaz de decir que pues, escríbemelo en gallego, o digo en castellano. Eu que sei, a verdade é que non o noso idioma non é difícil de entender e tampouco é difícil de empregar, porque é latino igual que o castelán. É dicir que o que non quere ser culto, pois non o é. A ver, desde logo que é unha cuestión de vontade e é unha cuestión de actitude. Exacto. Como decía Manuel Bello, é cuestión de poñer orella. Claro. Poñer orella e vontade, o galego, pois, a ver... Está claro que o galego, levando un pouco tempo en Galicia, o galego se pode entender e con vontade, ¿no? Pero, bueno, tamén hai que decir, hai ámbitos urbanos nos que... donde non hai moita representación mellor de xente propia de Galicia, ¿no? Que pero pues, eu admiro... Se moi pouco. Eu admiro moi... moitísimo a persoas que veñen da fora e que o fan o esforzo suficiente, persoas que chegan de fora de Galicia aí e fan o esforzo de non somente de escoitar e aprender, senón que ademais fan o esforzo de decir, bueno, pois eu vou a falar o galego porque estou en Galicia, e porque ademais é un idioma cariñoso e feiticeiro. Desde logo que se valora, a ver, estamos falando de actitude, ¿no? Actitude é moi importante, pero tamén a persona ten que ver que é necesario. Se pensa que o galego non lle fai falta, pois posiblemente, pois solo por curiosidade, non o vai aprender. Bueno. Pero se pensa que sí que lle vai a facer falta para integrarse realmente na sociedade... Para comunicarse. Para participar, claro. Para enriquecerse a sociedade, entonces pues sí que pues posible que tiene sentido. En eso estamos. Un exemplo de todo isto fantástico é o que está pasando en Burela, o eses caboverdianos rapaces, bueno, unha grande colonia de persoas estranxeiras que falaban nun idioma diferente, pois están con ese proxecto neo, pois empregando o noso idioma como se fora o propio da súa nacenza, o sea, é fantástico. Eu cada vez que falo con Bernardo Benavade, pois díceme que cada vez aumenta máis a cantidade de persoas que empregan o galego e que estudian galego, e ademais cantan en galego. É que realmente o caboverdiano non é moi diferente do galego, é parte da lusofonía, é unha variante máis do galego portugués. Pois é un referente. Sí, a ver, para Galicia e para o galego, o ideal sería que a emigración viñera de lugares como Cabo Verde, como Senegal, Angola, ¿no? digamos de lugares donde se ha falado lusófonos. Sí. Claro, lugares lusófonos, claro. O de Mozambique, o de Tobí, que está un pouco máis longe, ¿no? Sí. Pero de esto é unha sorte para nós, para o noso idioma ter. É riqueza tamén. Ter emigrantes de Cabo Verde, porque chegan a un entorno rural como Burela, non sei que pasaría na Coruña, pero digo na Coruña, pois como pode ser outro lugar así donde existan certos barrios donde se fala pouco galego, ¿no? Pero chegan a un entorno rural donde escoitan unha lingua que semellante a eles, con unhas variantes fonéticas o mellor, a unha que outra palabra que se distinto e tal, entonces eles tamén se sinten en casa. E a adaptación pues, é muitísimo máis fácil. E por suposto que xa os nenos pues, xa pasan a falar galegos porque é unha variante lingüística máis. Tamén, ¿no? Tamén habría que reivindicar ou polo menos poñer en valor o feito de que se está facendo precisamente en Cataluña. Os nenos cando van a guardería reciben o ensino en catalán, a inmersión catalana. E tamén se podería intentar que o ensino en Galicia pois tuvera pois esa inmersión galega, é dicir, que dende o comezo, cando un neno chega á escola, pois reciba pois a comunicación en galego, que o castelán empregano na casa tan facilmente. A ver, o castelán é imposible que non aprendan. Claro. Porque está en moitísimos entornos, non só na casa ou non na casa, non sempre na casa, pero bueno, moitas ocasións na casa, pero se non nos medios de comunicación, pero é imposible non aprender o castelán. Por eso o que dice, pues bueno, texto da razón, ¿no? Que a inmersión debería de nacer, sí, xa na guardería, eso, antes de chegar á escola. Que pasa? Eso non está ofrecendo neste momento as institucións públicas. Por eso había que reivindicala. Claro, se está ofrecendo solo cando en certos entornos rurais. Nas cidades eso é algo, pues, nestes momentos é imposible conseguir unha guardería donde ofrezcan o galego. E entonces, neste sentido, nos unha dos proxectos que nos gustaría levar a cabo, pero sí que xa requiere máis envergadura, ¿no? Máis esforzo, ¿no?, que en estes momentos non podemos acometer, ou tamén ofrecer, ¿no?, este soporte, unha alternativa, tanto para nenos pequenos como para nenos incluso maiores, de un soporte para un entorno onde que eles podan xogar en galego. Pero xa se pode facer, ninguén o impide. No, pero un entorno donde as educadores e que lles conviden e que lles practiquen con eles o galego xogando de outro xeito, ¿no? Esa é un dos proxectos que temos, ¿no?, de o fogar para brincar. É unha mágoa é unha mágoa que a administración ou parte da administración, digo entre comillas porque non vivo aí directamente, pero si percibo a comunicación que me dan a algúns profesionais, é unha mágoa que parte da administración non emprego galego en todos os aspectos por non sei, parece que como decía el señor Aznar, falan o galego en intimidade, o Aznar falaba o catalán en a intimidade, pois entonces a ordinariedade de falar galego en Galicia debería ser o máis común, pero bueno, o que pasa é que a mellor tamén non turramos o suficiente, ou polo menos aí non se turra o suficiente para que sexa normalizado e normal falar en galego e etiquetar tamén en galego. A ver, o etiquetas en galego xa se comezou a facer. De feito, algunhas das empresas que participaron nestas xornadas do verán, a primeira xornada Manuel Bello, eran, vou dicir o nome da empresa, era Queixo Xoxe, que é unha empresa que é unha das primeiras que empezou a etiquetar, non vou dicir a primeira, pero sí, unha das que antes se lanzou a etiquetar en galego. E deixou claro que están convencidos e se deron conta desde o principio de que o galego vende. O galego vende sobre todo, o sector da alimentación sabe moi ben que o galego vende, ¿no? Porque se relaciona producto galego con calidade, porque, bueno, pues os produtos da terra, son de mellor, son de boa calidade e tal. Entonces, si se etiqueta en galego, vende. Alimentación. Pero noutros ámbitos, pues non está presente. Claro. Entonces, e aí é onde temos que entregar. Por exemplo, hai empresas que fan publicidade en galego, pero a súa página web, non vou dicir o nome das empresas, pero a súa página web está en castellano e en inglés. Sí, pero non ten a opción galego. É unha mágoa, é unha mágoa. É verdade, claro, que hai que por eso que a asociación vai por bon camiño, pois reivindicando o emprego do noso idioma en todos os aspectos. É importante que esa asociación teña vitalidade e que sea capaz de conseguir que se funde por eso que se poña en marcha a Fundación Manuel Bello. Agradecemosche moitísimo a túa participación e colaboración de hoxe. Xa lle fixemos un poquinho de publicidade, entre comillas, ou polo menos difusión a ese voso traballo. Queremos contactar con vosotros en máis ocasións. Cando teñades algunha outra nova importante ou interesante, pois xa sabedes, comunicalo e nosotros facémonos eco. Pois tamén vos agradecemos a vosa difusión. E bueno, por suposto que estamos en contacto e xa vos avisaremos das novas que teníamos que podamos comunicar. Moi ben. Bueno, pois adiante con eses proxectos e moitos éxitos, seguro que o teredes, porque nosotros somos talismán para as persoas que entrevistamos. Por lo tanto, ata outra ocasión, Carolina, moitísimas gracias por participar con nosotros hoxe. Moitas gracias a vos. Ata outro día. Ata outro día. Vamos a poñer un bocadiño de música e continuamos, que xa nos quedan pouquiños minutos para poder despedirnos.